Hjerteforeningens musikmotion kan bruges af de fleste. Men hvis du har været syg, må du følge de anvisninger, som er trykt i den lille folder, som følger med dette bånd. I folderen er øvelserne nøjere beskrevet. Begynd med armene strakt op mod loftet. Stræk igennem. Venstre skulder højere. Stræk, stræk, stræk. Se efter hænderne og bevæg også fødderne, i det du småløber på stedet. Bløde bevægelser. Stræk, stræk, stræk. Og tag armene ned. Lad dem hænge ned langs siden. Og fortsæt med det fjedrende løb på stedet. Sæt forfoden i gulvet først, men fjeder helt ned på hælen. Løb, løb, løb. Og helt løse skuldre. Løb, løb, løb. Stå med tæerne lige fremad. Stræk den ene arm frem og den anden tilbage. Skisving. Sving, sving, sving, sving. Når den ene arm går frem, svinges den anden tilbage. Og fjedrende benbevægelser. Altså fjedre i benene, trække med armene. Fjedre i benene, trække med armene. Sving, sving, sving. Sådan. Stå i bredstående stilling. Lad i stedet begge arme svinge samlet foran maven fra side til side. Sving, sving, sving. Benene skal stadigvæk fjedre med i bevægelserne. Sving, sving, sving. Og de sidste gange. Stå så i en lille bredstående stilling. Bøj i knæ og hofte, blødt til gulvet og slå med begge hænder i gulvet. Stræk lidt op og slå på lårene. Stræk helt op og klap i hænderne højt over hovedet. Bøj sammen og slå på lårene igen. Altså fire klap med bøjninger og strækninger i knæ og hofteled. Og så gulv, lår, oppe, lår. 1, 2, 3, 4. Klap gulv, lår, klap oppe, lår. 1, 2, 3, 4. Hør efter rytmen. 1, 2, 3, 4. Og ryst, arme og ben. Fortsæt træningen med gang på stedet. Træk knæene lidt højere op og træk til med armene. Jump, jump, jump. Gå, gå, gå. Sæt foden blødt til gulvet. Fjeder helt ned på hælen i hver trin. Du skal videre i lille bredstående stilling, hvor armene skal trykkes skiftevis frem som i boksestød. Se efter hænderne, fjeder med i benene. Kom så. Venstre, højre. Boks, boks, boks. Og fjeder i benene. Læn dig lidt frem. Tryk, tryk, tryk. Og efter en lille rystepause, Igen til restgang på stedet med kraftige armtræk, høje knæløft og fjedrende fod i sæt. Gå, gå, gå. Brug armene. Træk, træk. Ja, hæng i. Gå, gå, gå. Med høje knæløft gå. Og lidt, og lidt, og lidt. Og træk med armene. Sådan. Sæt dig ned på gulvet og spred benene. Armene trænes ved, at vi falder til siden. Overkroppen drejes, og hænderne sættes i gulvet for at afbøde faldet, hvorefter armene skal trykke op til siddende stilling igen og videre til fald til modsatte side. Husk hele håndfladen i gulvet. Klar, fald, tryk, fald, tryk, fald, tryk, fald, tryk. Kraftig afvikling i håndled, i albuer og skuldre. Og fald og tryk op, og fald og tryk op. Og sidste gang. Og tryk. Og nu læg dig på maven med lidt spredte ben. Slap af med den ene hånd under kinden og den anden strakt til siden. Løft så overkrop og hoved et lille stykke op fra gulvet og byt om på armenes placering. Helt ned med hovedet på hænderne mellem hvert løft og slap af. Vi går i gang med at løfte og sænke. Løfte og sænke. Løft og slap af. Løft og slap af. Løft og pust ud. Løft og pust ud. Fortsæt. Løft, sænk. Løft, sænk. Vær med til at træne mavemusklerne. Læg på ryggen. Bøj benene, så fodsålen kommer i gulvet. Hold armene foldede over brystet. Pres så op mod siddende stilling, op med skulder og hoved til en skrå stilling, og rulle tilbage og puste ud. Klar. Nu. Op. Ned. Puste ud. Op. Ned. Puste ud. Op. Ned. Puste ud. Op. Ned. Puste ud. Ja, pres op, rul tilbage og slap helt af dernede hver gang. Se på knæene oppe. Op, ned, puste ud. Og op og gå omkring. Ikke stå stille. Nu skal vi gennemarbejde skuldre og krop. Stå først med lille afstand mellem fødderne og tæerne lige fremad, og kør så skuldre og arme rundt i kredse. Sving armene næsten strakt. Og rundt og rundt og rundt i store bevægelser med lidt bøjede arme, og benene vipper med bevægelserne. Skift selv mellem forlæns og baglæns sving af og til. Og rundt, og rundt, og rundt, og rundt. Og så videre med sidebøjninger. Stå i bredstående stilling og bøj så først to gange til venstre. Fjeder og skifte, og fjeder og skifte, og fjeder og skifte. To sidebøjninger til venstre, og to til højre. Lad hovedet falde ned på skulderen, og bøj med helt nede fra benene. Gynge og skift, gynge og skift. Bliv i bredstilling. Kropridninger. To ridninger til venstre og to til højre. Kom. To træk til venstre og to træk til højre. To træk til venstre og to træk til højre. Den ene arm går langt tilbage, og den anden svinger op foran brystet. Se efter armen, der går tilbage. Ja, vrid, vrid, vrid, ja, vær med. Og slut. Stå så med den ene fod en fodlængde foran den anden. Armene peger skråt ned mod gulvet. Bøj nu blødt og roligt et lille stykke ned, til fingerspidserne rører gulvet. Stræk blødt op igen. Ryggen holdes strakt. Og så klar til at bøje roligt ned, strække roligt op. Bøje ned, strække op. Bøje, strække. Og sæt den anden fod forrest. Hold ryggen næsten strakt. Bøje, ned, strække, op. Bøje, og sidste stræk. Sæt de strakte arme på en væg, og stå med skrå krop. Stræk lægmusklen i det ene ben igennem. Pres hælen helt ned til gulvet. Stræk, stræk, stræk. Seje og bløde bevægelser. Og det andet ben. Stræk, stræk, stræk. Det første ben i en omgang til. Stræk igennem, stræk igennem. Og det andet ben. Lad det være nok. Stå så med siden til væggen. Støt med den ene hånd ude til siden på væggen. Stræk det ene ben langt tilbage og stræk det. Og bøj i det forreste knæ. Og stræk så i stedet igennem i hoften. Altså stræk. Stræk, stræk igennem i hoften, og drejer omkring, og stræk igennem over modsatte ben. Og drejer omkring, og en omgang til. Hold overkroppen lodret, seje bevægelser, og drejer omkring til sidste tur. Op, gå omkring og ryst benene. Nu følger en række kraftige benøvelser, som skal sætte pulsen i vejret. Først hinkeløb. Hink på den ene fod og løft det andet knæ op. Hink skift, hink skift, hink skift, hink skift. Fjeder ned på hælen hver gang. Og løse arme og skuldre, der går med i bevægelserne. Ja, hæng skift, hæng skift, hæng skift. Hæng i. Og gå omkring og pust ud. Om et øjeblik følger intervalløb, hvor vi skal skifte mellem dovent løb med hængende arme og fjedrende løbetrin, og kraftigt løb på stedet med høje knæløft og kraftige armtræk. Tre omgange. Først dovent løb i 15 sekunder. Altså lad armene hænge og fjedrende benbevægelser. Og så kraftigt løb. Træk til med armene. Løft knæene noget højere op. Træk, træk, træk. Og så dovent løb igen. Og vi går klar til det kraftige løb. Kom. Ja, op med knæene. Op, op, op. Dovent løb, sidste omgang. Sidste omgang, kraftig løb. Træk, træk, træk. Op med knæene. Op, op, op. Og gå omkring. Og efter en lille pause kommer så et hoppeprogram med tre forskellige melodier til hop med 15 sekunders pause imellem. Først hop med benspredning og samling til siden, i det der er to hop ude og to hop inde. Ganske lave, spændstige hop. Kom, hop, hop, hop, hop, ude, hop, inde, hop, ude, hop, inde, hop. Og løse arme, løse skuldre. Ja, hop, hop, hop, hop. Fjeder ned på hælen i hoppene. Gå omkring. Næste hop er med fodskifte frem tilbage, men igen med to hop i hver fodstilling. Sørg for, at du ikke holder vejret. Spænd af. Her er musikken. Kom, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Tag armene med. Hop, hop, hop, hop. Gå omkring. Sidste hop er twist hop med samlede fødder, der skal vrides fra side til side i lave, spændstige hop, i det overkrop og arme drejer modsat. Kom. Hop, hop, hop. Twist, twist, twist. Og lidt ned i knæene. Og helt ned på hælen. Twist, twist, twist. Og så til den sidste kraftige øvelse. Gå op på en solid stol eller skammel i musikkens rytme. Gå ned igen. Kom helt op med begge ben og helt ned på gulvet igen. Skift af og til begyndelsesfod. Altså op på stolen. Op på stolen, ned på gulvet. Op på stolen, ned på gulvet. Op og samle, ned og samle. Op, samle, ned, samle. Fald efterhånden nøjagtigt ind i musikkens rytme. Vil du i stedet hellere jogge til musikken, går det også fint an. Samle, ned, samle. Husk at skifte begyndelsesfod af og til. Fortsæt. Sidste omgange. Op, samle, ned, samle, op, samle, ned, samle. Og mens du puster ud, gå hen til en væg igen. Stå med strakte arme og skrå krop, og vær med til at strække lægmusklerne igennem igen. Stræk. Stræk, stræk, altså det ene ben langt tilbage og pres hælen ned til gulvet. Og det andet ben. Det ene ben strækkes godt igennem, det andet ben holdes løst. Og skift ben. Stræk, stræk, stræk. Og skift ben. Lad det være nok. Stå med siden til væggen. Støt med en hånd på væggen ude til siden. Og stræk så det ene ben langt tilbage og bøj det forreste knæ. Hold overkroppen lodret. Stræk så igennem i hoften. Bløde bevægelser. Hold overkroppen lodret. Og drej stille og roligt omkring og stræk igennem modsat. Og drej omkring. Fortsæt med at strække. Og drej omkring til sidste omgang. Og det var så slut på Hjerteforeningens musikmotion. Men vi mødes til træning igen senest i overmorgen, men gerne før.